pörgettem végig, mind-mind beteg szartartalom. Egyszerűen túl vagyok törögve, látni akarom a tökött kurvákat. Még! Egyszerűen nem láttam még, elég. Szétlopcsat koponyát, szafatokká roncsolt beleket. Mocskos, 34 hatalmas faszokkal és csöcsökkel másokat felzabált rajzfilm karaktereket. Fáj a fejem ettől a sok butaságtól. Olyan buta minden, buta! Ennyi idősen már kezdhetnél magaddal valamit? Mondta egy családtagom. Leszarom.